إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سيوات تي توفيق ربي عز وجل تي سونو درس توحيد تي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خم جن نيجي وونتا فبروم تيري بي دون واخنان فالناس أقسام ثلاثة، nit ñi ñetti xaj lañu, ñetti xaj lan ci buntu ban fi babu du'a ci buntu ñaan mango ba ci ñëk gisoon nañ ko muy al mustakbir ki reey reeylu mango ki nga xamni day reey reeylu di jombalé bopam ñaan borom bi tabarak wa taala di jombalé bopam jaamu borom bi tabarak wa taala ñoñu gisoon nañ sunu borom ne ñoñe di reey reeylu dana len tabal bir jahannama ñu nekk ñu xébu ñek ñu doyali ngok lolu mom moy xaj bu ñëk bi nga gis ni kon ab julit du reey du nekk ko xamni day reey reeylu ci jaamu yalla di am lu muy jombal bopam dedet ndax sa digënté ak sa borom relation wu ki bind ak kamu bind la, relation wu ki mom ak kamu mom la, relation wu ki ñu wara jaamu ak jaam bi ko wara jaamu la. Sunu borom moy ki ñu bind moy ñu mom mom lañu wara jaamu, kon ñun lañu bind, ñun ñoy jaam yi. Kon fofé amut lenn lo xamni war nañ fa mëna jombalé sunu bop di ci reey reeylu du nek ci lenn ci li nga xamni moy xéetu jaamu yi sunu borom santane waw luñu sunu borom sant rek war nañ ja taxaw ngo luñu sunu borom sant rek war nañ ja taxaw mu melni ñaarel ba mo nekkon al mushrik ki nga xamni yad'u Allah walakin yad'u ma'ahu ghayra day ñaan yalla de koku mom dina ñaan waye nak da cey ñaanale keneen ñaanale keneen ga nak day nekk ci mu ñaan yalla ñaanale keneen en même temps wala bok ñaan ga wala mu ñaan ko yalla mu wëlbeetiko ñaan ko keneen gis nga lolu ñaar yëpp bokale la ngok moy lan dévier wala détourner mangok wala détourner buñu xolé ñun su ci sunu dundu waji tay buñ ko denkoon caisse gi ñepp bokk ko kon famu wara jëm la nekk ca caisse ga famu wara jëm ñepp xam nañ ko waye lolu mom ci bopam mu cey def famu wara jëm waye en même temps diko defale fenen luñuy wax dañ nan détourner na wala bok mu jël caisse gi yépp def ko fenen té defuko famu wara jëm luñuy wax dañ nan détourner na bu boba ñu ne kon limu def crime la kon pen day daldi dal ci kawam wala det lutax ñu ne dafa togn lolu moy ñun ci sunu bir n'est-ce pas légui imaginer la li nga war defal sa borom nga bolé ci keneen wala bok nga wëlbeeti ko defal ko keneen gis nga lolu ci ñun togn lañ ko tuddé nga lol tay bu la ko nit defone nga ne ko togn nga ma diw ko togn nga ma gis nga ndax li luma jago la man sama akla mako mom nga jël ko bolé ci diw wala nga jël ko jox ko kenen gis nga lol masalan tay xolal bo xolé tay buñ defone avis d'appel d'offre yow nga bok ci ñi nga xamanteni ni déposer nga pour gagner marché gis nga ko nga am critère yépp yi ñu soxla ba ñu yëkëti ko attribuer la ko ba nga yëg ni yow mi kat lañuy jox li am benn way bu jaar ca suuf daliko wëlbeuti lijeentil ko mbokam ñu mujju ka genné ci say loxo jox ko mbokk waajoje yow loy wax bu boba lolou ndax dang koy tuddé togn wala dang koy tuddé lu normal lu bax hmm gis nga xam nga da nga nan togn na ma gañi dañu détourner affaire bi gañi dañu def ni gañi dañu def na gis nga dañu def marché gré à gré waaw gis nga dañu jël mbir mi jox ko sen bokk légui xolal nak yow sa digënté ak sa borom mba togn bu mel nonu nek fa xolal sa digënté ak sa borom mba togn bu mel nonu nek fa manam li yalla mom nga koy jox yalla waye bolé walé ci kenen li yalla mom nga jël ko wëlbeuti ko jox ko kenen xolal sa digënté ak sa borom mba togn bu mel nonu nek fa ndax lolu tamit sunu borom boko ko ni defé lamu mom nga bolé ci kenen wala nga jël ko jox ko kenen lolu sunu borom da ko tuddé togn ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim sunu borom ne bokalé togn wu reey la mu tuddé ko togn kon xolal ba xam ah mbir yi nga xamni moy jaamu yalla par exemple lu melni wat mba do wat ci yalla bolé ci kenen mba do fi bayyi yalla di wat ci kenen hmm légui dama lay laaj lan motax nga japp né c'est normal so ñëwé ci li yalla mom jagoko nga wëlbeuti koko defal ko kenen manam wat xam nga yonnati bi alayhi salatu wassalam néna kuy wat watal ci yalla té nopi watal ci yalla té nopi kon wat lu yalla jago la ci yalla rek lañ wara wat légui lutax yow nga japp ne c'est normal ngay wat ci kenen ko dul yalla ba paré jappo ni c'est normal tay marché bi nga warona gagner tay yow am nga compétence yépp pour mën ko gagner critère yépp am nga ko pour mëna gagner marché bi gis nga ba ñokoy joxe sax ñu attribuer lako waye am kenn ko xamni jaar na ci souf lijeenti ba marché bobu joxatuñ lako ñu jox ko kenen lutax nga japp ne kon fé mom budé sa mbiru bop nga né c'est pas normal mais nak bu féké né té nak lu jëm ci yalla nak nga né non c'est normal ñu wacc kenen ku dul yalla c'est normal ñu ñaan ci kenen ku dul yalla c'est normal auto bi yëngatu nga tuddu kenen ku dul yalla yoy yëp japp nga né c'est normal té pourtant yalla moko mom yow doto côté tay buñ jëlé li nga xamni mo warona ñëw ci yow ñu war la ko jox ñu détourné ko nga mer porte plainte kas genn def marché ñaxtu mais moma bobu la nga xamni yalla rek nga ko wara def ak yow yang koy détourner mais japp nga ne c'est normal lutax yow lo xamanteni bëggoku lako def buñ lako defé nga gis sa bop buñ lako defé da nga tollu fo xamni bi nga jëfëndiko moyens yi nek sa disposition yépp pour jottat sa ak n'est-ce pas légui nak lolu yow nga ñëw diko def yalla sa yalla né lolu bëggumako lolu duma ko balé yalla né lolu togn bu reuy la gis nga donc mbir mi laaj nañu ñu sétantal bu baax il faut ñu xalaat nak xel du jariñ lu dul xalaat faaw ñu xalaat il faut ñu xalaat c'est ça motax c'est très important nit ki xam yeen règle yeen principe yeen fondement ci lay mëna xamé wé li yalla mom ba duma jël li yalla mom diko jox kenen c'est très important ba duma jël li yalla mom diko jox kenen c'est très important lolou jara insister la lu jara bayyi lo xel la sunu borom jalla wala limu mom bokko ko kenn lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad jurul ken gis nga ko ken juruko te amut mom borom bi tabaaraku wa ta'ala al kufu moy nawle kumu tollol ndend gis nga ko wahdahu mom ken la la sharika lahu amul associé li yeb chaque jour ñu koy wax diko jang muy ay aya al qur'an chaque jour ñun ñep ko mokal xale bi gëna tuuti ci kër gi so defu nank suratul ikhlas mokal nako muy qul huwallahu ahad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad suñu borom amul ndend amul nawle amul kum tollal amul kum bokkal amul associé point d'associé yow nga wutal ko associé fofu mom nga ne c'est normal légui yow ñu wutal la ñu def la lu mel non nga ne non c'est pas normal je vais porter plainte lo japp sa bop ko ne yow lo japp sa bop wallahu musta'an nañu delu ci wat xel yi ñu muytandiku bëgg bëgg gëlemal ñu ñu muytandiku sopanté gëlemal ñu ñu muytandiku ñaka xam gëlemal ñu ñu delu ci wat xel yi wa gis nga problème bokalé ak tawhid nit mën na ci waxé cim xel kep sans mu indi ay aya té day nekk lo xamanteni ni lu ma saw lay nekk mago yagna la wax ni li jëm ci tawhid ak bokalé sunu borom mo ci def ak yombal mom borom bi tabaaraku wa ta'ala mo ci def ak yombal ndax yu am solo la lu mag la lu for sunu borom def ci li nga xamanteni ni gogé yombal gogé tawfiq il suffit que nit ki taxaw rek taxawal touti rek yaangi ci bir penc mi yaangi ci bir société bi ñi nga wax ñi naan ni la ñi naan ni la xam nga noy def taxawal ben 15 minutes nga tok yow kessé nga xalaat nga réfléchir nga xol wa nenañ de nangam ñaan ah wala waat nga xol gis nga xol tay wa lolu ndax des nako def ci keneen kudul yalla nga xol ba xam lu yalla mom la lu yalla jago la ñaan kat ah lu so borom digle la waaw ndax sunu borom mom bam ko diglé ndax da ta ca bolé walé ñukoy défal kenen est-ce que xol gis né kat diglé ga sunu borom lu jago la mom dong waaw kon bu boba man jan sañ sañ la am pour défal ko kenen jan sañ sañ peut-être xeyna lolu mën nga né lolu compliqué na lolu peut-être mën na la jom ñak waaw xolal yonnati bi alayhi salatu wassalam bu daan waat ci kan la daan waat ci yalla wa legi yow ndegam yonante bi ci yalla la dan wat ndax da nga amatul confiance ci yonante bi ndax da nga amatul wolute ci yonante bi ndax yonante bi lim dan def daf la doyatul yow ba nga wara meuna jeggi fi yonante bi dan yam nga jeggi ko ne man dal bu may wat damay wat ci keneen ak keneen ko dul yalla ndax ñooñu dama leena bëgg ndax ñooñu dañu nekk nit ñu baax ndax ñooñu dama leena fonk ndax fonkel tollu na ci ngay jël lo xamanteni ni nit ko momu ko diko ko jox rawati ne ngay jël li yalla mom nak jox ko nit xam nga marché bi nga narona gagné marché bi nga narona gagné wala marché bi nga gagné won presque ba keneen jël ko détour ne ko jox ko keneen koku mën na layé lol ne la ah sa way li tax ma détour ne sa marché bi jox ko ké dama ko fonk rek koku day nit ku bax rek est-ce que ding ko nangul excuse bobu do ko ko nangul ko nan sama aqla marché bi man ma remplir critère ké manké nako li ak li ak li mais man ma matal critère kon man lañ ko wara jox mune sa ay koku dafa di nit ku bax rek motax ma jox koko gis nga il suffit nga tok 15 minutes 5 minutes rek nga xalat ta yalla tax nak mu nek ta yalla tax su fekke beug yalla nek na ci soxol ak ngeum yalla nek na ci soxol beug sunu borom jindi la nek ci soxol yoonu bi day leer nañ tawhid day tegeni leer nañ bokale tegeni leer nañ ñi xamni kat dekete kon li wat ci ludul yalla nek bokale la jël la yalla mom jox keneen la té lolu kuma ko defoon man mi ci yama mom mu nakarima ma tuddé ko togn bu mu mëne porte plainte wa kon lutax lolu makoy defal yalla makoy def yalla di jël la yalla mom diko jox keneen gis nga motay gis nga bokalé kat yi dañuy ut ay stratégie bugu ñu nit ñi xalaat soy déglu sax ko xamanteni ni tay boko déglu li nga commencé xalaat ñu né la no bul déglu ñoñu ah ñoñu wéruñu ñoñu dañoo nangam nangam nangam nangam fat fat sa digënté bu ko défé do am temps xalaat duñ la may tamit duñ la may tamit temps xalaat toujours ñi ngi lay indil ay programme ay façon organisation ay façon yabel doxali manam ay façon wék yuñ lay yék ay mbir quoi manam dila yapp quoi gis nga comme nit buy doon tukki nga koy yapp yu démé nonu quoi lool la ci wax gis nga yu démé nonu pour lan pour nga bañé uniquement rek am 5 minutes bo xalaté pour nga bañé am 5 minutes bo xam di ngi tok jëma réfléchir touti wallahu almusta'an kon bobu mo nekkon ñaarel bi ñettel ba mom moy lan almuwahhid ki nga xamni nak mom day kennal yalla nak koku du bokalé kat bi mom mune man yad'u allaha mukhlishan lahu ad-din lahu ad-du'a moy ki nga xamni day ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala diko selalal nak ñaan gi wa selalal ko jamm mune fa hadha huwa almuwahhid koku moy almuwahhid muwahhid moy nitu tawhid ki nek ci tawhid nga xamanteni ni mom day dundu la nga xamni moy la suratul ikhlas di jangale day dundu la alquran di jangale day dundu la la ilaha illa allah amba day dundu li yonnati bi alayhi salatu wassalam don jangale ko koy wajjan yalla ñu ci borom bi tabaaraku ta'ala boole mango gis nga xolal malaaka yi xolal malaaka yi basunu borom ne inni ja'ilun fil ardi khalifa yinako ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mo ndax dang fay def ci souf ko xamni wala ño xamni dañ fay yaq di tour dara te ñun ñin ñi gis nga ko ñi ngi lay sabbal ang magay dila sante dila kaj dila bak gis nga wanu qaddisu lak borom xam xam ku melni cheikh nasir saadi muné wanu qaddisu lak amna ñaari ihtimal manam ñaari degil benni boy nu qaddisu lak manam lam bobu meuna nek lam bi nga xamanteni ni tufidu at takhsis wal ikhlas moy lam bi nga xamni day particulariser mbir mi da fay lan da fay def exclusivité ak ok selal xolal gis nga selal mbir mi gis nga ko lay selal yow dong ñun dal yow dong lañuy selal selaluñ keneen gis nga ko mune wala deuxième ihtimal moy supposition bi deuxième dekin bi moy ne wa nuqaddisu lak manam ñu lay selalal suñu bop manam ñuy labal suñu bop di setal suñu bop ci li nga xamanteni ni mom moy comportement yu rafet yi lu melni ragal yalla lu melni toroxlul yalla lu melni jaamu yalla diko selal wa nuqaddisu lak gis nga lol moy la malakaay waxon gis nga kon julit bi ci selal gogul la wara teggu mango ci kennal gogul la wara teggu kennal gi nga xamni raxut ca keneen la sunu borom mom du ci rax keneen ak koku nu meuna tollu ak dayo bu meuna am ak yekeuti buñ ko meuna yekeuti nak donte koku ab malaka la wala ab yonent la wala lu meuna don ab wali wala ab nit ku bax mom dal xam nga numuy def malaka koy tek placeu malaka yonent mu tek ko placeu yonent waliyu mu tek ko placeu waliyu nit ku bax mu tek ko placeu nit ku ne rek mu jappale sa place wacce la sa waccu way tek la sa waccu way de telle sorte que du jël li nga xamni sunu borom moko mom di jox ci ñoñe nan dañu bax rek tax na xamna ni lolé ak togn lay nek comme si mom tay buñ jëlone lamu jago jox keneen di lay nan koku da bax rek tax bu ba da nan togn la bu ko defé kon mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko alhamdulillahi rabbil alamin